سورة النساء درس نمبر 55. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. لن يستنكف المسيح چري شرم نگني مسيح عيسى عليه السلام چري باك نگني مسیح عیسیٰ علیہ السلام ان یکون عبدا للہ چشی بند دا اللہ تعالی ول الملائکتو اونو پرشتے المقربون اغا مقربی اغا نزدیم دا اللہ فدربار کی. ومن یستنکف عن عبادته یا سوک چی شرم گنی دا عبادت کولو دا اللہ تعالی نا او هغه څوک چې پاک ګڼي د عبادت کولو د الله تعالی نه ويستکبر او ځان غټ ګڼي د عبادت او د بندګۍ د الله تعالی نه فسيحشرهم نو زردا چې جمع به کې دي لرا زردا چې پورته به کې دي لرا الیه جمیع خپل طرف ته ټول په جمع باندې. د سورۃ النساء د درې میسه اخیری باب دی او په دې باب کې اول ترغیب او اطاعت الرسول صلی الله علیه وسلم تا چې د پیغمبر تابعداری، دویم رد شرک اعتقادی کوي، په بیان د عبدیت تا حضرت عیسی علیه السلام، او دریم خبره بیا ترغیب ورکوي د فاره د قرآن دا اللہ تبارک و تعالی کتاب تا ترغیب 176 نمبر آیات کے 175 کے او بیا 176 نمبر آیات کے اخری آیات کے یو حکم دا احکام و درائیت نا ذکر کی چی اخر دا صورت او شروع دا صورت دیو بل سر اگنڈلی شی. نو پا دے آیات کریمہ کے اگا دویم خبرہ چی اغرد دا شرک اعتقادی دے پا اثبات عبدیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سر انداغی بیان کی. لئی استنگ کی پل مسیحو چری شرم نگنی مسیح عیسیٰ علیہ السلام ان یکون عبداللہ چشی بندد اللہ تعالی ولل ملائکت المقربون او نو پرشتی نزدی دا اللہ پا دربار کی مقرب پرشتی اللہ تعالی تا دا اجزائی کولو او اللہ تعالی د پاره د بندګۍ کولونه هیڅ یو داسې نږدې مخلوق چې هغه د الله تبارک و تعالی په حضور کې د الله په دربار کې ځان نږدې ګڼي او ځان د الله تبارک و تعالی عبادت کوونکې او د هغه مخلوق ګڼي او دارنګي ځان الله ته عاجز ګڼي اغی لپدی خبر باندې چرم شرم نورزی چې اغی د الله تبارک و تعالی بندگی وکي او اغی لپدی چرې شرم نورزی چې اغی د الله تبارک و تعالی بندگان شي. څوک چې ورته نسبت ته اولوهیت کوي چاته عیسی علیه السلام ته وګورئ عیسی علیه السلام په خپل د الله تبارک و تعالی په دربار کې اقرار د بندګۍ کوي. نو چې په خپل اقرار د بندګۍ کوي نو تاسو څنګه عیسی علیہ السلام ته د الله سره دویم او د دریم نسبت کوئ؟ لا تقولوا ثلاثه لکه څنګه چې مخکې آیات کې پیش تیر شو موایي چې الی هدری دی الله عیسی علیہ السلام او د عیسی علیہ السلام مور مریم علیه السلام دی ته نسبت ولې کوئ چې دا الی هدی غی خو پخپله د الله تبارک و تعالی په عبادت باندې الله تعجیزی کوي. نو څوک چې پخپله د الله تبارک و تعالی په عبادت باندې الله تعجیزی کوي هغه څنګه تاسو ورته د الوهیت نسبت کوي هغه څنګه الہ کیدی شي؟ د الله تعالی بندگی د الله تعالی احکام منل سراسر دا شرافت ته او په دې کې عزت ته. د دین یامت تپوس په آیات کریمه کې فرمایي چې د عیسی علیه السلام نه او د پرشتو نه وکي چې د دې خبرې کولو نه چې د الله بندگی د هغې خوشچریم شرم نه دی ګڼلی او هغوی له کله هم شرم نه ورځي. ذلت او شرم او رسوایی خو د هغه چا دپاره ده څوک چې عبادت ته غیر الله کوي. د الله عبادت خو سراسر شرافت او عزت دی. او کم خلق چې هغوی ځان رسوا کړی دی او بغیر د الله تبارک و تعالی نه د بل چا دپاره د بندګۍ هغه کارونه کوي هغوی رسوا دي په دنیا کې او آخرت کې الله تبارک و تعالی والله ډیر غټ عذاب مقرر کړی دی چې چرې به د هغې عذاب نه چھٹکارا او خلاصی ورت نصیب نشی. نو فرمائی لئی استن کے پل مسیح چرے شرم نہ کئی مسیح عیسیٰ علیہ السلام ایکون عبد للہ چشی بند اللہ تعالی ولل ملائکۃ نو پرشتے المقربون نزد اللہ پدربار کے آ مقربی پرشتے ومن استن کے آسو چ شرم کئی انا عبادتی د بندگی کول د الله تعالی نه د عبادت کول د الله تعالی نه ویستکبر او ځان غټ غنی فسیحشرهم زردا چی جمع بکم دی لرا پورته بکم دی لرا الی جمیع پورته بک دی لرا الی جمیع خپل ځان طرف ته ټول تا ته پته ده چې اخیری کې د چا په حضور او د چا په دربار کې بودریږي او تپوس بدنه کیږي چې تا د الله په عبادت باندې ځان د ته بد ښکارېده او ځان دې د هغې نه غټ ګڼلی او غیر الله دې د الله تبارک و تعالی په بندګۍ عبادت کې شامل کړی و د الله په حضور کې به پاسې او تپوس بدنه کیږي. فاما الذین آمنوا هر چې هغه کسان دي چې ایمان راوړی دی وعملوا الصالحات او عمل کوي نیک فیوفیهم اجورهم نو وربکی دیتا اجرونه ددی بدلی ددی ویزیدهم من فضله او زیاد پک دی لر د خپل پزننا. و اما الذین استنکفوا ارچا کسان چې غی شرم غنی په عبادت کول د الله واستکبروا ځان غټ غنی د بندګی د الله تعالی نه فیعذبهم عذابا الیما عذاب بور کی دی لر عذاب دردناک ولا یجدون لهم او بنمومی دی د خپل ځان د پاره من دون الله سوا د الله تعالی نه ولیا دوست ولا نصیرا نه امدادی. په دې آیات کریمه کې اول د هغه خلکو ذکر یې وفرمایه چې څنګه مخکې مسله ذکر شوه د عیسی علیه السلام د عبدیت چې عیسی علیه السلام د الله په بندګۍ باندې او دارنګي مرشتې چې کوم دی د الله په بندګۍ باندې هغوی شرم نه ګڼي بلکې دا شرافت او عزت ګڼي. نو په دې آیات کریمه کې د دې خبرې ذکر کوي چا چې دا مسله ومنله چې د الله په عبادت او په بندګۍ کولو دی خوشاله شو او په دې نه ځان غټو نه ګڼو او د الله عبادت وکړو او د الله دا مسله چې څنګه د یهودو دپاره چې عیسی علیه السلام ته د پیغمبرۍ نسبت نه کول الله پاکو فرمایل چې دا رسول الله پیغمبر د الله تعالی د عیسی علیه السلام او چا چې زیاتې کړی و چې عیسی علیه السلام یې د خپلې مرتبې نه اوچت کړی دی چې نسواره دي نو د هغې دپاره مسله ذکر شوه. د دې وجې نه په حدیث کې موږ ته ومه تعلیمات دي د نبی علیه السلام نه لا تترونی کما اطرت النسوار عیسی ابن مریم ما مو چتوی د خپل مقام نه لکه څنګه چې نسوارو عیسی علیه السلام چت کړو ولیکن قولو عبد الله ورسوله لیکن ما توای چې بنده د الله او پیغمبر د الله تعالی ما ته دا وای چې زه د الله بنده یم او زه د الله پیغمبر یم ما او پیژنې ګورې اسې نه چې ما د خپلې بندګۍ نه چې زه د الله بنده یم ما د بندګۍ نه اوچت کړي لکه نسوارو چې عیسی علیه السلام اوچت کړی و او زما پیغمبري پرشتونې پیغمبري ده اسې نه چې نسبت چرته د دروغو زما پیغمبرۍ ته وشي نو زما مقام وپیژنې. نو دلته هم الله تبارک وتعالی وایي چا چې دا مقام د عیسی علیه السلام وپیژندې ده د الله بندګۍ باندې او دارنګي د الله تبارک وتعالى پیغمبرای باندې داغه اقرار وکړي د الله بندگی کوله او د الله پیغمبرو نو دا مسئله چې چا ومنله عمل یې وکړ نیک، الله پاک وایي فیوفیهم اجورهم، نو وربکم دی ته اجرونه د دی بدلی د دی، ویزیدهم من فضلی، او د دې اجرونو نه به له نور هم څه زیات ورکم، زیات پکم دی لره اجرونه د خپل فضل نه. و اما الذین استنکفوا، هر چا کسان چې هغوی شرم وکړو په عبادت کولو د الله تعالی، واستکبروا ځان یې غټو ګڼو د عبادت د الله تعالی نه، فیعذبهم عذابا الیما، عذاب به ورکړي دی لره عذاب دردناک، داسې خلکو د پاره عذاب دی. او چا چې دا مسله ومنله او عمل یې وکړ نیک، هغوی له خوشحالۍ دي او د الله د طرف نه زیاتی مهربانۍ دي. ولا یجدون لهم او بن ممی دی من دون الله سوا د الله تعالی نه ولیا دوست ولا نصیرا، نه امدادی کچری دی بغیر د الله نه بل څوک دوست لټی او د هغوی بندگی کوي، نو واورئ د الله تبارک و تعالی د طرف نه اعلان چې دغه مجازی الیحه چې تاسو جوړ کړی دی دی به نستاسو امداد وکړي، او نه به چې کم دی نو ستاسو سره معاون شي، نه خو ستا امداد کولی شي او نه ستا معاون کیدی شي. نو چې امداد دې نشي کولی په داسې وخت کې چې په هغه وخت کې یو د الله امداد به په کار راځي، نو ولې بیا د هغه چا عبادت نه کوي چې هغه هلته ستا امداد کولی شي او دلته ستا امداد کوي او په هر وخت کې ستا معاون او ستا امدادی دی. یا ایها الناس، ای خلکو، قد جاءکم برهان من ربکم، تحقیق راغی تاسو ته دلیل د طرفه د رب ستاسو نه، و انزلنا الیکم، او نازل کمنګ په تاسو باندې نور مبینا، رڼا ښکارا. الله تبارک و تعالی په دې آیات کریمه کې اور پسې دې آیات کې ترغیب ورکې د پاره د قران، چې الله پاک وایي دا مې رڼا راولېږله مخکې اثبات ته ابدیت ته حضرت عیسی علیه السلام وشو، او مخکې ترغیب ورکړی شو پیغمبر تابعدارۍ ته د نبی علیه السلام، نو دلته ترغیب ورکوي د الله تبارک و تعالی د کتاب د پاره چې دا رڼا کوونکی دی، دا د رڼا کتاب دی. ورپسې تاسو 15 نمبر آیت سورۃ المائده کې دوه پاڼې واړوي، صرف د دینه دوه پاڼې صرف واړوي، 15 نمبر آیات کې هم ورته رڼا ویلې ده قرآن کریم ته. اخیری 15 نمبر آیات چې ختمی کی کته وګورئ، قد جاءکم من الله نور تحقیق، راغله تاسو ته د الله د طرف نه رڼا، و کتاب مبین، او کتاب سرګند. که رڼا نه مراد د نبی علیه السلام راتلل شي، نو د نبی علیه السلام راتلل سراسر رڼا و د پاره د ظلمت او د کفر د تیارو نه خلقو رڼا د اسلام ته راوباسل، او کتاب مبین کتاب سرګند، دا د رڼا کتاب دی چې دا تاسو ته راغې، نو دا سرګند او واضح کتاب دی. په کار دی چې دا ځان له رهنمایي د ځان د رهنمایۍ د پاره دا قرآن ته د رهنمایۍ کتاب وایي، چې دی تاسو ته د لار د رهنمایۍ ښیي، دی تاسو د تیارو د کفر او د شرک د جهالت او د رسم او د رواج د تیارو نه رڼا د توحید، رڼا د اسلام، رڼا د تابعدارۍ د پیغمبر، رڼا د الله تبارک و تعالی د احکامو د لاګو کولو لپاره تاسو ته راغلی دی، نو دا د رڼا کتاب دی. او دارنګي سورۃ التغابن کې ورته هم رڼا ویلې ده، اتم نمبر آیات کې په امنو بالله ورسوله والنور الذي انزلنا، ایمان راړی په الله تعالی باندې ورسوله او په پیغمبر د الله تعالی باندې، وانزلنا هغه چې نازل کړی دی مونږه الله تبارک و تعالی، رڼا مې نازل کړی دی د قرآن، هغه رڼا باندې ایمان راوړی. سورۃ التغابن کې ورته هم رڼا ویلې ده، نو دا د رڼا کتاب دی. فاما الذين امنوا ورجا كسان چې ایمان راوړی دی، واتسمو به او مونګولی ولګولی په دې کتاب باندې، فسيدخلهم زرد چې داخل بکم دی لرا، فی رحمت منه وفضل، زرد چې داخل بک دی لرا په رحمت کې د خپل طرف نه، وفضل او په مهربانۍ کې، ويهديهم او لار به خې دی تا الیه خپل طرف تا، صراط مستقیما لار نیغا. دا داسې کتاب دی چې نبی علیہ السلام فرمایو هو حبل الله المتین، دا د الله هغه رسۍ ده مضبوطه، و هو الذکر الحکیم، او دا د نصیحت او د پن کتاب دی، دا د حکمت نه ډک کتاب دی. کتاب الفضائل القرآن کې صفحه نمبر 166 باندې لیکي فرمایي عن وكيع عن سفيان عن ابي اسحاق عن مره عن عبد الله قال من اراد العلم فليقرا القران فانه فيه علم الاولين والاخرين كم يا سړيچ اراده کوي دا ټول چې سمرا دا د الله نیکان خلق ته رحمت الله هم رحمت الله عليهم پټول ما دې د الله رحمتي الله دې دا غي په قبرونو باندې انوار راوړي اغي ټول وای من اراد العلم چا چې اراده وکړه د علم فليقرا القران نودل ولي قران لرا از د دې کې قران لرا ځان دې پوه کې په قران باندې فان فيه علم الاولين والاخرين په قران کې علم د پخوانو او علم د رستنو دې الله د تر د قیامت پورې ټول تعلیمات را لېګلې دي او د تیر خلکو هغه داستان د ذکر کړی دی چا چې د الله د کتابونو د پیغمبرانو تابعداري کړې وا دنیا کې وګوره د هغه نوم لکه د ستورو په شان پړ کیږي او د نور په شان ځل کیږي او د سپوږمۍ په شان پړ کیږي او چا چې د دین خلاف کړو هغه لاړل تباہ او برباد شو او چې نوم یې غستل کیږي ورته ویل شي لعنت الله علیه چې د پیغمبرانو خلاف یې کړو چې دا کتابونو خلاف یې کړو الله دې په لعنت راوړی او لعنت ته پی چې څوک د کوپر په حالت کې لړشي په هغه لعنت لعنت ته الله دې موږ د ایمان سره د دنیا نه رخصت کی او مسلمانانو کې دې الله دې کتاب فهم او دې کتاب سره مینه او محبت پیدا کی او زړونو کې دې ولکې نه زکه چې دا ويهديهم او لار بخیدی تا الی خپل طرف تا او لار خیدی تا الی خپل طرف تا صراط مستقیمات لار نیغا غا نیغا لار امدا قرآن دا یستفتونکا فی توغوارستانا تپوس کئستانا قل اللہ یفتیکم فی الکلالا اوائی اللہ چی دے پی تودر کی تاسو لرپا غمیرات کی پا کلالا کی این امرو ان چی اغسرے حلک چی مرشی تباشی علاک شی لیس لہو چی نوی دلر ولدن بچے ولہو اختن او دلروی خور فلها نصف ما ترکانو دیلر دا نیمه دا آغسنا چی پریگ دیه و هو یرثوها او دا سره با میراز کیوڑی دی خور لرا ان لم یکل لها ولدون کچری نیوی دی خور لرا بچه فا ان کانتا ثنتینی نو بس کچری وی دا دوا فلهما ثلثانی نو دا دی دوارو دا پارا دو دریمی سی مما ترک دا آغسنا چی پریگ دیه وإن كانوا إخوة كچريودا رونا رجالا سړي ونساء نخزي فللذكر مثل حظ الأنثيين نو د پارا د نارینا اسيدي نو د پارا د نارینا پشان دي سيد دو زنانو دي يبين الله لكم بياني الله تاسو ته ان تدلو چې تاسو ګمران شي والله والله تعالی چې دې بكل شيء عليم پارشيز باندې فوادي په دې آیات کریمه کې موږ ویلو په دې باب کې سلور خبرې دي درې ذکر شوي او سلورمه خبره دا ده چې یو ذکر د احکام و د رعیت نه راواغستې ده او هغه ذکر کو دلته چې اخر د صورت ټول مضمون چې د څه دپاره چلولی شوی و یا اخر د صورت او سر د صورت د یو بل سره اتړلی شي نو په دې کې د هغې کلالې ذکر دی چې هغه د پلار د طرف نه سکا رور داغه متعلق او مخ کی 12 نمبر آیات کی داغه کلالی ذکر شو چې رور او خورې د مور د طرف نه وو او دلته داغه کلالی ذکر دي چې سکه رونه او سکه خوین دي دلته حکم د کلالا منګ ویلی چې ست ویلی شي په 12 نمبر آیات کې منګ د دې تفصیل کړو کلالا غي سړی ته ویلی شي چې نه اصولی او نه فروغي اصول ویلی شي جړو ته او فروغ ویلی شي سانګو ته نو جړې څوکي چې انسان دنیا ته راغلی مور پلاری چې مور پلاری ني او سانګي څوکي چې داغه نه څوک پیدای دا ونه نه چې سپیدای سانګي په برتلی د دنه چې څوک پیدای نه څوکي نشته نو دته ویلی شي زمونږ په جبا کې پښتو کې مونږ وی میراث شو سړی میراث شو خلک پوه شي وای یاره نه بچیشته او نه مور پلار ته دې ته میراث ویلی شي نو دلته د اغه میراث ذکر کیږي چی آغا سکه دی خوز ده ده نزامن شده او نه مور پلار شده نو الله فاکوی این امرو اون چه سڑه حلکا مرشی لیس له ولد چې نوی دل ربچه وله اخت او دل روی خور فلها نصف ما ترکان دی خور لره د نیم هغه چې پریک دی اوس یو خور ده او د دې کلالنه د دې میراث نه چې کوم مال پات کیږي خور به پوره نیم ایساخلی و هو يرثها او دی به میراث کی وړي دی خور لره ان لم یکل لها ولد کچری نیوی دی خور لره بچی ټول میراث پر اورته ملاویږي د خور ها کچری خور یو لړه میراث شوا فاین کانتا اثنتین بس کچری وی دا دواړه دوا یا د دوو نه زیاتې وي فلهما نو د دې دواړو دپاره الثلثان دوه درې میسې مما ترک دا هغه څه نه چې پریږدی دی اوس که چرې دوه وي او یا د دوو نه سیوا وي نو درې زره روپۍ نو دوه درې میسې شوي دوه زره به دایي واخلي او زر روپۍ به چې کوم دی نورو میراث خورو ته پاتې شي و ان کانو اخوتن که چرې و دا رونه رجالن سړي و نساء او زنانا فللذکر مثل حظ الانثيين نو د پاره د نارینا په شان دي سود دو زنانا دي اوس کچره دي رونه او خیندي او مخکې خدا هغه چا ذکر وکړو چې ورور دی نو ورور به خپله خور په میراث کې ټوله وړي اوس چې کوم دی ورور مړ شه خور یې ده یوه ده نو نیمه ایسه به اخلي که د یوې نه زیاتې وي نو دوه درې میسې به اخلي نو اوس دلته کچری دا رونه خین دی اوس وی مخکې خود ورور او د خور جدا جدا ذکر وشو اوس دا کچری رونه او خین دی دواړه شریک وي د دنه پاتې کیدل نو دا غی د پاره لکه څنګه چې د نارینه د پاره د خور سره د خور دوه خویندې په یو نارینه باندې په عیسه کې چې کوم دی برابر دی نو دغه رنګې دلته وی ولذکر مثل حظ الانثیین نو د پاره د نارینه په شان دي سو د دوو زنانه دي نو یو ورور به د دوو زنانه عمره عیسه اخلي لکه اوس مثلا دوه خویندې دي او یو ورور دی نو ماز به په منځ نیم شي نیم دې طرف ته شو او نیم هغې ته شو یبین الله بیانی الله تعالی لکم تاسو ته ان تدلو دا چې گمراه نشئ ان تدلو د دې متعلق د بصرې نحویان چې دي او مبرد دا هغه رایې دا د ان تدلو نه مخکې هغې کراهتن را لفظ راړي کراهتن ان تدلو ناپسند لګي الله ته چې تاسو گمراه شئ کراهتن لفظ هغې راړي مبرد او دا رنګ د بصری چې کوم نحویان دي ناغي دا لفظ راړي د کراهتن دویم چې د کوفی کوم نحویان دي چې زجاج دي او دا رنګ په هغه کې کسای دي ناغي وی ان تدلو د ان مخ کې غي لام راوړي او رستو لا مقدر نو سبشي لالا تدلو دې د پاره چې تاسو گمراه نشئ والله والله تعالی چې دي بكل شيء عليم فارشیز باندې پوه دی الله تبارک و تعالی چې تاسو ته قرآن را ولېږو نو د دې د پاره را لېږلې دی چې تاسو د هغه په احکامو باندې عمل وکئ ځکه هغه د خپل علم په رڼا کې دا احکامات تاسو ته در ولېږل هغه په هر یو شیز باندې پوه دی سورت کې درې ایسې وې او د سورت درې واړو ایسو کې درې درې بابونه تفصیلا مونږ بیان کړو او د هر یو باب مونږ د هر یو ایسې مونږ تفصیل وکړو امتیازات تو صورت چې کوم دی صورت ممتاز وو په هغې امورو باندې چې په هغې سره تنظیم راځي په بین الراعی والرعیت کې هغه امور په دې صورت کې کی ذکر کیږي چې د راعی او د رعیت په منځ کې هغه تنظیم په هغې باندې راتلی شي نو هغه امور دا صورت ممتاز وو په هغه امورو باندې دا په نورو صورتونو کې داسې نشته لکه څنګه چې صورت النساء کې دي دویمه وجه کثرت د خرابو د منافقانو او کثرت د خرابو د اهلی کتابو ذکر کو نو صورت ممتاز دی په ذکر د په کثرت سره د خرابو د منافقانو او په کثرت سره د خرابو د اهلی کتابو ذکر یې وکړو همنګ په ابواب چې موږ تقسیمول په هغې کې موږ د منافقانو او د اهلی کتابو هغه ټول خراب صفتونه بزر ذکر کیدل دارنګې درېمه وجه دریم وجه د امتیاز دریم وجه د امتیاز دا ده چې صورت کې تفصیلا د وراثت ذکر شوی دی صورت ممتاز دی په ذکر د وراثت تفصیلی سره دارنګ سلورمه وجه د امتیاز ذکر د محرمات تفصیلا په دې صورت کې کیږي نو د دې وجه نه صورت ممتاز دی په ذکر د محرمات تفصیلا. یا ایها الناس ای خلکو فاما الذين امنوا ورجعوا کسان چې ایمان راوړ لا یستنکف المسیح چری شرم نگنی مسیح عیسی علیہ السلام ان یکون عبدا لله چې شی بنده د الله تعالی ول الملائکه نو فرشته المقربون اغه نزدې د الله په دربار کې و من یستنکف هغه څوک چې شرم گنی عن عبادتی دے عبادت کولو دا اللہ نا دا بندگی کولو دا اللہ تعالی نا ویستقبر اوزان غڑ گنی فسیحشرهم نو زردے چی جمع بکی دی لرا زردے چی پورت بکی دی لرا الی اخپل زان تا جمیع انتول فا اما اللذین ارچی اغا کسان دی آمنو چی ویمن لمسال دا قرآن وعامل السوالحات او ملیوکو مطابق تا شریعت فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ نُوَرْبَكِ دِيْتَا أَجْرُونَ دِدِي بَدْلِي دِدِي وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَدْلِي وَزِيَادْ پَكِ دِي لَرَ دَخْبَ الْپَزَلْنَا وَأَمَّا الَّذِينَ نَسْتَنْكَفُوا وَرْچِعَا كَسَانْ چِغِي شَرَمْ گَنِي فَعِبَادَتْ قَوْلُ دَا اللَّهُ وَاسْتَقْبَرُوا زَانْ غَرْدْ گَنِي دَ عِبَادَتْ تَا اللَّهُ نَا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا نُزَرْدِيچ عذاب بور کی دی لَرَ عذاب بور کی دی لَرَ عذاب دردناک وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ أَوْبًا مُمِي دی د خپل ځان د پاره من دون الله سیوا د الله تعالی نه وليا معاون ولا نسيرا و نه امدادي. يا ايها الناس اي خلکو قد جاءكم برهان من ربكم تحقيق راغ تاسو ته دلیل له طرف در تاسو نه وانزلنا اليكم نورا مبينا و نازل کمن تاسو ته رڼا ښکارا فاما الذين امنوا ارجع کسان چې ایمان راوړې دي بالله په الله تعالی باندې واعتصموا به او منګلی ولګولی په دې دین د الله تعالی په دې قران د الله تعالی باندې فسيدخلهم نظر دې چې داخل بکې دی لرا فی رحمت منو پر رحمت کې د خپل طرف نه وفضل او مهربانی ويهديهم او توفیق پور کې دی لرا الی خپل ځان طرف تاثیرات مستقیمه د لارې نیغي یستفتونک فتوا غواړستانه تفوس کیستانه قل الله يفتيكم والله چې دې پتو درکې تاسو لپاره په کلاله پاغه میراث کې ان امرؤن هغه سړی هلاک چې مړ شو ليس له ولد چې نوی دلره بچي وله اخت او دلره وی خور فلها نصف ما ترکا نو د دلره نیمه هغه چې پرېګ دی او هو يرثها او دې په میراث کې وړي دی خور لره ان لم يكن لها ولد کچري نوی دلره بچي فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ بَسْكَ چَرِوِ دَا دْوَارَ اثْنَتَيْنِ دْوَا فَلَهُمَا الثُّلُثُ فَلَهُمَا دْوَارُ دَا پَارَ الثُّلُثَانِ دْوَدْرِيمِ سِ مِمَّا تَرَكَ دَا غَسِنَا چِ پْرِيگ دِيَ وَإِن كَانُوا اِخْوَةً كَچَرِو دَا رُونَ رِجَالًا سَرِي وَنِسَاءً اَوْ خَزِ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ نو د پاره د نارینا پشان دی سو د دو زنانو دی یبین الله بیانای الله تعالی لکم تاسو ته خپل آیاتونه خپل دلائل ان تدلو چې تاسو گمراه نشئ والله الله تعالی چې دی بكل شیء علیم پارشیز مانې فواله.